Bună seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Vă reamintim că ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Dar aceasta, interferențe lirice. Bătrânul din Vreb. Stătea bătrânul acela în prag de mănăstire. Părea sculptat de meșter în atotind de vară. Zăceau alături cioburi de vreme în adormire, înghesuite în ziduri cu zeilor de ceară. Și nu plângeau copacii, nici lucitoarea cale ce duce către Iza niros de busuioc, când dealul cu pricina își prăvălea spre vale, aceeași răstignire lipsită de noroc. Călca pământul rece opinca lui străbună, cureaua împletită din seci de primăveri, ținea legată taina părinților cu nună din florile ce-au curs pe apele de ieri. Iar barba lui mai aspră ca piatra din hotare ținea obrazul roșu în palmele de lemn. Întreaga mănăstire plutea ușor, din zare venea spre noi chemarea nebună ca un semn. Stătea bătrânul acela în prag de mănăstire,

sălbaticas noapte. Vântul șuieră în praznic, răscolind stepa flămândă, din caiace scot pescare al norocului năvod. Trece Sania, în ceață renii cornele își afundă, bezna serii se coboară peste izbe și norod. Omul negru se ridică din oglinda de pe valuri, cu jobenul și bastonul pregătit de carnaval. E poetul care râde cârciumilor de pe maluri. Risipim pe drum tristețea din decorul ancestral. Stepa și-adună lacul prins în rama lui de gheață. Fete torc la șezătoare, firul dorului de ieri. Lângă sobă stă motanul și mustața și-o răsfață. Ani de vreascuri nostalgia unor foste primăveri. Și cu aripi viscolite, păsări zboară spre zenituri. Nimenea pe cerul rece nu le ține socoteală. Adunând pe drum troiene de zăpadă în infinituri, mai sălbatică e doar noaptea din Siberia Baicală. septentrion. Falduri arde, trosni din ceruri, aurora boreală, vântul nordului colindă înghețatele zăpezi. Câinii dorm întinși pe blănuri, fără nicio socoteală, omul alb își plimbă gândul peste valurile repezi. Azi vor îngheța și ele, sugrumând coca subțire, multă vreme se va scurge până la noua primăvară. Ursul va veni la punte să arunce o privire prin hublourile groase lumânărilor de ceară. Și vor trece ceasuri grele peste nava adormită, cineva va plânge soarta celor fără siguranță. Undeva la țărmuri aspre, o soție, o iubită, așteptava să revină cu iubire și speranță. Iar la cârciumile negre risipite printre docuri, lupii mărilor, matrozii, încâlcite bărbi de ață, se vor întreba șăgalnici încălzindu-se la focuri, pentru ce atâta trudă pentru un pământ de gheață? Valduri ar trosni din ceruri, aurora boreală, vântul nordului colindă înghețatele zăpezi, câinii dorm întinși pe blănuri, fără nicio socoteală, omul alb își plimbă gândul peste valurile repezi. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută!